Kayda başlamada şöyle bir şey yapalım mı? Hani o gün ben sana diyordum ya, şu imam yapabilir misin? Hadi yap lan. Ha, hatırladım. Yap, yapma. He? Güveniyor mu kendine? Oğlum bak kayıtlar var ha. Yanılırız, mayılırız. Deneyelim. Deneyelim. Bak şey yapalım hatta bak. Dur ben sana söyleyeyim. Ya Mahir el-Mukali değil mi? Ha. Evet. Mahir el-Mukali galiba. Mahir el-Mukali. Mesela yap Mahir'den başlayalım hatta. Bak yayınlarız. Tamam. O zaman hepimizin bildiği bir yer olsun böyle. Tamam. Vallahi öyle değil olur mu? Olur. Huvallahu allazi la ilahe illa hu alimul gaybi ve şehade huvel rahmanur rahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu el melikul kuddusus selamul mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbir. سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Zor bir şey söyleyeyim mi? Zor. Hadi. Dur bakayım. Ne var? Abdülsamet Abdülbasit. Anladım. Dur sana ya. Yani, ya olmasın hani böyle demo versiyonu gibi olur. Hadi bakalım. Deneyeyim o zaman. Besmele'den başlayayım. Evet. Zaten bayağı zor. Nefesi şişirmen lazım abi. Bismillahirrahmanirrahim. Vadduha velleyli ma seca ve vedda'ke rabbuke ve ma kala velel ahiretu hayrun leke minel ula ve lesenfe yutike rabbuke fetarlan. Osman hocam selamünaleyküm. Dur ya bunlar kolay demek ki birader, zor var mı hiç biliyor musunuz? Ebu Kasım'ı. He? Enes Burak, Ahmet. Enes Burak, o ne hadi demiştim ya sana. Enes Burak. Hatırlıyor musun? Enes Burak. Ha şu galiba Cezayirli olan. Genç. Onun meşhur bir namaz kıldırdığı video vardı. Orada ilk ay. Söylüyordu. Bir de devam İsra suresi var abi. İsra suresi. İsra suresi bir yer. Bir deneyim bakayım. İnne hâzel Kur'âne yehdi lilleti hiye akvam ve yubeşşirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. طبي او ورس قراءتına göre okuyor. Bazı hocam bana yine karşı deme işte bizi şimdi. Bazı farklılıklar var. Tabii bizim. Evet. Ne var? Sudeys var. Sudeys yapabiliyor muyum ya? Tamam, Sudeys hocamızdan değil. Ama onun Fatiha'sı meşhur. Fatiha'yı yap. Fatiha'da. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله يا ابن الله يا en yukarıya çıkarsın böyle ses bir tatlı da şey olur. Uçur biz hocam. Ya أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Sabah okuyacağım. Ha, sabah. Sabah ezanları falan değil mi? Evet. Ama bir şey ayet olur. Tamam. Mesela cennetten bahseden ayetler var ya. Olur. Meselul cenneti leti u'idel muttequn fiha وأنهار من خمرة لذة للشاربين. Elhamdülillah. Bir de şey oku ya. En son bir kayda geçelim artık. Kürdi. Kürdi. O dedin ya, okudun ya. Ha. Ama böyle yükleri yüksek böyle. Bu sefer şey. Cehennemi öyle anlatan yerler var ya. Anladım. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها صدق الله العظيم.